بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا درس امروزه ما أي شرح كتاب مدينة كتاب سيوم درس حبدهم أي در شرح کتاب درس 16 و 17 را یک جایه کرده است. ما هم خواستیم یک جایه کنیم اما در 16 بسیار دقیقش زیاد شد. 30 دقیقه گذشت و همین خاطر نخواستیم که در یک سبت به نهایت زیاد بشوه. ده تقسیمش کردیم و انشاءالله که دوامی همو درسی درس 17 است و ای آخران درسی کتاب سیام الحمدلله که تمام شد و همین اخران درس جنبست میکنیم به فضل الله. دعا کنیم در حق ما و الله سبحانه وتعالی از ما و شما خاصتا قبول کنه، خاص به خاطر خودش قبول کنه عملای ما را و از فایده همین ما را به نصیب کنه و این سبب شود که ما قرآن و سنت را بفهمی صحیح بفهمیم. خب انشاءالله شروع میکنیم. ای که چه درسته بدیم؟ اعطا. ما در درس پیشینه فعل را گرفته بودیم، یعنی فعل رباعی را تمام کردیم و در اعطا رسیدیم. اعطا چی هست؟ ایم ایمو بابی افعله های، ای بابی افعله های. خب در قیده میگه که اعطا من بابی افعله ینصب المفعولین، میگه که ای بابی افعله است و نصب میکنه دوتا مفعوله. لیس اصلهما المبتدا والخبر، که اصلشون مبتدا و خبر نیست. خیلی که ما میدونیم در این نواخات ها، کنواخات ها، اینها در چی میدرامدن؟ در مبتدا و خبر میدرامدن. اما میگه اعطا در مبتدا و خبر نمیدرامد. مثال اعطایتو حامیدن کتابن. همینجا اهمیت بتین که اعطایتو حامیدن کتابن. حامی اگر اعطایتو رو بگیریم، حامیدن کتابن، یعنی اصلش مبتدا و خبر نیست. و دیجاش چی گفت؟ اعطانیه المدیرو. اعطانی اگر بگیریم المدیرو، یعنی که یکان معنی نمیکنه، یعنی که اصل چی؟ اصل مبتدا و خبر نیست. خب ای اعطا و اخواتوهاش، یعنی که با قطعش اخوات داره، مثلی که دیگر چی همون بدن اخواتوهاش قطعی. اینا شش نفران. خب شش نفران اینا، یعنی که اعطای و سألای و منحای و منعای و کسا و البسا، همین ششتا همش یک وظیفه اجرا میکنن. مثلی امو اینا و خواتو و کنا خواتو چی کار اجرا میکن؟ اینا همی خیلی هستن. یعنی وظیفه اینا چی هستای؟ نصب میکنن دتا مفعوله. مثلی که گفت اعطایتو فعل و فاعل، حامیدن مفعول به اول و کتابا مفعولون بهی دویوم. خب چخیل اعرابش میکنیم؟ اعرابی کاملا، در اینجا اعراب نکده است. مثال اعطایتو گفت حامیدن کتابا. اعطایتو در اینجا چی است؟ فعل ماضی مبنی علی سکون و تا ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل رفع فاعل. حامیدن چی میشه در اینجا؟ مفعول به اول منصوب و علامه نصب الفتح الظاهره على اخره. و کتابن چه؟ کتابن دیگه مفعول به دویم میشوه، یعنی که مفعول به ثانی منصوب و علامه نصب الفتح الظاهره الى اخره. دیگه موضوع چی است؟ اصبح. اصبح انا عیباب افعله است، یعنی همی باب است افعله. من اخواتی کانا یرفع الاسم و ینصب الخبر، یعنی رفع میکنه اسم و نصب میکنه خبر. چی اونایی که کانا اخواتو بود، چون که هیچی هستی ای اخواتوی کانا هستی، یعنی به معنای ساره می اومد. و همچنین تام بود، یعنی که تصریف داشت به معنای ماضی مداری امر داشت، یعنی ای نقصو نبود. میدونه که چی هستی؟ کانا اخواتوش هم تام میشه هم نقص میشه. یعنی اینجا مقصد ای چی؟ ای مقصد ای تصریفه، ناقص و تصریف و تام و تصریف. در خودی اونه که مقصد تام یا که ناقص. ای کانا و خواتو قطعی اخواتوش همش چی هستن؟ ناقصه هستن غیری کانا، همش ناقصه هستن. در بابی که ناقصی که اسم و خبر قبول نکنه، اما در بابی تصریف ما در تصریف هم همچنین چی داریم؟ یعنی کامل تصریف داریم، یعنی تام تصریف میشه و ناقص تصریف می شود و جامد می شود. مقصد ما ایجاده که ای حساب چی بود؟ تام بود، یعنی کامل تصریف بود. خب مثال آورده است، میگه اصبح حامد مریضان، یعنی حامد بیمار گرد، یعنی سار مریضان. اصبح ایجا حامد می شود، اسمش می شود مرفوع می شود و خبرش منصوب می شود. بمعنى ادارکه صباح و هو مریض، یعنی صباح رسید به او و او بیمار بود، یعنی بیمار بود در وقت صباح. اصبح یعنی به معنی چی؟ در وقت سحر. قال تعالی و اصبح فؤاد ام موسى فارغا و نحو. مثال دیگه میگه اصبح البرد شدیدا، خنکی سخت شد، یعنی که بنهایت سخت شد خنکی. قد یأتی اصبح بمعنی صار و همچنین می آید اصبح به معنی صار، یعنی گردیدن. قال تعالی، الله سبحانه و تعالی می فرماید فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا، ای صرتم اخوانا، یعنی گردیدید برادر، به معنی چه؟ گشتند. موضوع دیگریمون اوشکه. اوشکه من باب افعل، همین باب افعل است، من افعل مقاربه. افعل مقاربه را در سوی پیش گرفته بودیم، یعنی کاده و اخواتوها. خب اینا چیکار میکنن؟ تعمل و عمل کانه، عمل کانه را انجام میتین. طرف ها اسم و تنصیب خبره، یعنی اسم مرفوع میکنن و خبره منصوب میکنن. الا ان خبرها لا یکونو الا جمله فعلیه، فعلها مضارع مقترن بان المصدریه. میگه مگر اینکه خبر ایچی باشد، خبر جمله باشد و جمله فعلی باشد و فعل زمان مضارع باشد و مقترن به چی باشد؟ به ان مصدری، یعنی که به ان مصدری میآید، مثل که او شکل مطر ان ینزل. او شکل مطر ان ینزل، یعنی که نزدیک بود که باران بباره. او شکل قریب بود، نزدیک بود، افعال مقاربه است. یوشک الطلاب ان یتخرجوا، قریب است که طلبه ها خارج شوند، نزدیک است. افعال مقاربه بسیار آسان است، یعنی مثل کانه. همه فرق در چی است؟ که باید خبر فعل مضارع باشه و به ان باشه، یعنی نزدیک شدن به انش بسیار تر است، اما کاده کمتر است. هر دوش یک بگیم اویلان، اما کاده کمتر ان قبول میکنه، او شکل زیادتر قبول میکنه. خب اعرابش چی خیل میکنیم؟ او شکل درس ان ینتهی. او شکل فعل موضوع مبنی علی الفاد، الدرس اسم او شکل، انا مرفوع علامت رفعی الضم الظاهره، ان ینتهی ان حرف نصب و مصدر مبنی علی السکون. ينتهي چی استای فعل مضارع منصوب بان علامه نصبی الفتح الظاهره والمصدر مؤول ان ينتهي في محل نصب خبر او شک. خب دیگه قیدمون ولو لو ده در سوی پیش گرفته بودیم که چی استای. قال تعالی والله متم نوره ولو كره الكافرون، اگر چی کافر را بعد میبینند. ولو واوش واوی حالی های، یعنی برای حال از بیان میکنم. حرف میگه مبنیون علی الفتح لا محل من اعراب، یعنی حرف هست مبنی علی فتح هست و محل در اعراب ندارد، یگان حرف ندارد. خب لو چی است؟ حرف شرط غیر جزیمه مبنی علی سکون، یعنی حرف چی نمود حرف است؟ حرف شرط، یعنی که اگر. کریها چی است؟ فعل شرط است، فعل ماضی مبنی علی الفتح و جواب شرط محذوف، یعنی جواب شرط پنهان است. و تقدیرش چی است؟ ولو کره الکافرون فان الله متم نوره، اگر چی میگه بعد ببینن کافران بدرسی که الله کامل میکنه نورش را. و جمله شرطی لو کره الکافرون فی محل نصب حال. خب و من امثله قولک، از قول خود میگه مثال میزنیم صلی ولو کنت مریضا، میگه که نماز بخوان اگر چی که تو بیمار باشی. لن اشرب الخمر ولو عذبتنی، میگه که نمی نوشم عرق را، یعنی خمر را، اگر چی مرا تو عذاب بتی. قاعده دیگری ما لام ابتدا. لام ابتدا میگه حرف و ابتدا، حرف است برای ابتدا، برای آغاز. لانها تقع فی ابتدا الکلام، برای آن واقع میگه در اول کلام. فایدهش چی است؟ فایدهش میگه التوکید فهیه تؤکد مضمون الجمله، فایدهش همین است که تاکید میکنه مضمون جمله را، یعنی جمله را قوی میگردونه. خب این الله مزحلقه میگن، در این باب داخل نمیشیم، ختم بکنیم انشاءالله بینیم که باب مزحلقه را همین همو لام ابتدا است برای چی مزحلقه میگن. و در این نه میدرویه، در این نه اخواتوهاش است، در اون میدرویه واجبن میدرویه و جوازن میدرویه. این مسئله در نمیدرویم انشاءالله ختم میکنیم با میبینین. خب مثالش از زمین چه میخونیم که چی مثال آورده است. یک مثالش آیت آورده است، میگه که الله سبحانه وتعالی میفرماید ولا اجر الاخره اکبر، و آیت دیگه ولی ذکر الله اکبر. خب در یکم گیش ولا لا اجرو، یعنی در ایجاد رو اومد لام ولا اجرو، و در دیگرش ولی ذکرو، یعنی که برای گفت چی هستای؟ برای تأکید مضمون، یعنی که تأکید میکنه معنا را، بگیم بقوات میکنه. خب دیگه مثال لهذا طالب مجتهدون، میتونه بگیم که هذا طالب مجتهدون، اما چی شد؟ لاما داخل کرد برای تأکید کردن این گپش که مثال همه طالب مجتهد هستای. لفاطمتو مؤمنتون، فاطمتو مؤمنتون معنا داره، اما برای تأکید مضمون چی میگه؟ لفاطمتو، لام ابتدای. خب اعرابش چی هستای؟ اللام میگه که حرف ابتدایی مبنی على الفتح لا محل له من الاعراب، انا محمد مبتدا مرفوع علامه رفع الضم الظاهره، مجتهد خبر مرفوع علامه رفع الضم الظاهره، يعني در اعراب يگون بگیم تاثیر نمیرسونه. خب موضوع دیگری مون ما النكره التامه المبهمه، ماي مبهمه، مبهم یعنی غیر آشکار، غیر فهما، غیر واضح. میگه که اسم مبنی على السکون یقع نعتا لما قبله، اسم هستی مبنی هستی، مبنی على السکون و واقع می شود نعت یعنی صفت برای ما قبلش. مثال حدث شیء ما، دیجا ما چی هستی؟ فی محل رفع نعت، شیء برای که شیء اون و بگیم نعت کده سای، صفت کده سای، یعنی که شیء اون که مرفوع هستی نعت مرفوع می شود، یعنی که فی محل رفع، خودش تغییر نمیکنه اما فی محل رفع. ما یعنی که چی گفت؟ حدث شیء، یک کار انجام یافت، یک کاری یعنی نامعلوم مبهم. اعطینی کتابا ما، دیجا چی میگه؟ برای یک کتاب بده، اعطینی یعنی کتاب مخه مفعول منصوب میشه، ما فی محل نصب نعت، برای چی؟ برای کتاب مفعول منصوب بود، اینم نعت چی؟ نعت پیروی میکنه، یعنی مرا یک کتاب بده میگه، یک کتاب، یعنی که کدام کتاب معلوم نیسته. رأی تو فی مکانی ما، میگه که من در کجای دیدگی هم، اما کجا معلوم نیسته. در اینجا چی میشه؟ فی محل جر نعت، برای چی؟ برای فی مکانی، فی حرف جر مکان اسم مجرور و ما نعت میشه، مجرور میشه، پیرویش میکنه. یعنی که در کجایی که دیدین فی یوم ما، فی مکان ما، یا کتاب ما، یکان چیز که همین خیلی دیدین، بفهمین که چی هسته؟ مای نکیره تامه مبهمه. خب موضوع دیگه ما حذف حمزه در کلمه ابن، یعنی که در کجا ما ابن میخوانیم، در کجا بین میخوانیم، همون را در نظر بگیرید. یعنی میگه که تحذف حمزه تو ابن فی الحالت اتیه، در حالت های میامدگی میگه حمزه حذف کرده میشه، یعنی گرفته میشه. اذا وقعت صفتا بین علامین، اگر واقع شود صفت بین دو نام، یعنی که صفت بکنه بین دو نام باشه، که الابن والاب، یعنی که بین پدر و پسر، یعنی میگه که فلانی پسری فلانی است، فهمو؟ یعنی که پدرش در نظر داشته باشیم، کنیه نباشه، نامی پدرش باشه. و ان تكون الكلمات ثلاث في سطر واحد، و شرط همیست که همی سه کلمه در یک سطر باشه. اگر که مثال دو تاش در یک سطر باشه و نام دیگری ای پایان باشه، در این حالت به ابن میگذرونیم، یعنی که باید که در یک سطر، یعنی در یک خط باشن همش. هذا محمد بن میگیم، هذا محمد میچسبونیم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، همش در یک خط. رأيت سعيد بن حامد، سلمت على خالد بن علي. ولا تحذف في الحاله ما اتي، حالت ها حذف کرده نمیشه. اذا لم تقع صفتان، اگر صفت نباشه، حمیدون ابن علی، حمید پسر علی است. خب یعنی اذا جاء خبر مرفوع است. دویم اذا جاءت کلمت ابن مگه فی اول سطر ولو کانت بین علامه، اگر در بین دو علامه مکنه باشه، نیکی در اول سطر آمد، در اینجا مگه چی کنه میکنیم؟ می نویسیمش رأیت محمد ابن سعید. سیم مگه اذا لم تقع بین علامین، اگر بین دو نام واقع نباشه، میگیم که انا حامدون ابن شیخی ابراهیم، یعنی که شیخ دجا چی نیست؟ لقب است، یعنی پدرش نیست. کلمه شیخ میگه لیست علامن، یعنی علام نیست به همین خاطر. اعراب، هذا محمد ابن حامد، نش خیر اعراب میکنیم، هذا اسم اشاره مبنی على السکون فی محل رفع مبتدا، محمد دایجه خبر مرفوع، علامت رفع الضم الظاهره، حذف تنوینه تخفیفا، برای سبکی میگه تنوینش حذف کرده شد، ابن دایجه به و نون میمونه خیب، یعنی که محمد ابن بود، چی میشه؟ صفت میشه مرفوع علامت رفع الضم الظاهره و مضاف، حامد مضاف الی مجرور علامت جر الکسر الظاهره. خوب دایجه تمام میشه کتاب ما الحمدلله. مؤلفه من يسكي تم بحمد الله تعالى الحمد لله تمام شد والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين. اما حميد درسي كي آخرون كي آورد مقصد بيان كرد دسته شرط آورد وقت درس ما 16 دقيقه شده بده، ان شاء الله 5 دقيقه تونا ميگيرم در همین موضوع، يعني حذف حمزه در کجا حذف میشه در کجا نمیشه، اینا خوب در خودتون بگیرین در ورقش بنویسین، یعنی که دیگه ذکرشتگی نیست، بسیار بسیار در کارتون میشه، در حالتی کتاب های تاریخ میخونه یا که یعنی حدیث ها را میخونین، در حدیث ها باید که در کجا حمزه را وصل کنین، در کجا نکنین، در کجا حذف شوه باید بدونین. انشاءالله همین را بیان میکنیم. اول در کجا، یعنی که باید که حمزه حذف شوه، حمزه خونده نمیشه، یعنی الیفش خونده نمیشه، در کجا ایرا بنویسین، یک تا یک تا بنویسین، انشاءالله کوتاه کوتاه بیان میکنیم. یکم بین دتا علم بیایا، یکم دتا علم، مثال میگه که عثمان ابن عفان، یعنی که ایم علمای ایم علمای، در همیجا حمزه را نمیمونیم، میگیم که عثمان ابن عفان، عبدالله ابن مسعود، عبدالله اسمی، مسعود اسمی، عبدالله ابن مسعود. دویم بین دتا کنیه باشه، بینی دتا کنیه، مثال میگه که ابو الفضل ابن ابی علی، ابی علی چه کنیه، ابو الفضل کنیه، چکار میکنیم؟ حمزه شا میگیریم، ابو الفضل ابن ابی علی میگیم، بینی دتا کنیه. سیوم بینی علامین، بینی دو علام باشه، اما علامی دیم که لقب باشه، نام نه، لقب باشه. مثال میگیم فاز محمد ابن شجاع، فاز محمد ابن شجاع، نکی شجاع که لقب ای مقصد نام نیست، چی میگیم؟ فاز محمد ابن شجاع. خب دیگر ایمان باید چی باشه؟ بین دو علم باشه، اما دیمگی چی باشه؟ کنیه باشه، کنیه. مثال میگیم که اسماء، فرای قیدمون هم در مرد هم در زن، ابن و ابنتی باید باشه، فهما ابنتی نمیگیم، بینتش میکنیم، حمزه شو میگیریم، میگیم که اسماء باید که ابنتی ابی بکر باشه، ابی بکر کنیه، اسماء بنت ابی بکر. اگر در مردانه بگیریم میگیم محمد بن ابو عبدالرحمن مثال. خب برای چی؟ برای که دیمگیش نام نبود، کنیه بود. اگر بعد نیدا واقع بشه، بعد نیدا میسونه که یبن عبدالله، یبن، یا ابن نمیگیم، یبن محمد، یبن مثال موسی، یبن فلان، نیدا باشه، بعد نیدا حمزه نیست نمیشه، یبن فلان. خب دیگرش چی هستی؟ اگر داخل بشه حمزه استفهام، در این حالت هم نویسته نمیشه. مثال میگیم که هل هذا ابن المدرس، همینجا چه خیلی میکنیم؟ هل هذا ابن المدرس محمد، وقتی که سوالی باشه چه کنیم؟ حمزه را نمیسیم، هل هذا ابن مثال فلان فلان فلان. این موقعی که حمزه را نمی نویسیم، حمزه حذف می شود. اما موقعی که حمزه را می نویسیم، حمزه را می نویسیم، در کدام حالت؟ اثبات حمزه در کجا؟ اگر که فاصله باشد بین همو بین علم. فهمو؟ مثال میگیریم که زیدون هو، اوجه فاصله شده پنشون، زیدون هو ابن علی، زیدون هو ابن علی، فاصله کشید حمزه را می نویسیم. یکم. یا حالت دیگه که اگر که بعد در بین دو تا علم نیویا، اگر بعدی یعنی که از پیشش عدد نیدون نیویا، یعنی حمزه استفهام قطعی نباشه، در بالا ذکر کردیم که اگر همو شرط ها نباشه چیکار میکنیم؟ حمزه را می نویسیم. مثال میگیم که قال ابن فلان، نمیتونیم بگیم قال ابن فلان، قال ابن محمد، مثال احمد فلان فلان. خب سیمون چیه؟ اگر واقع بشود در اولی سطر، در ابتدا. مثال ای اول میگیم که ابن محمد هو، مثال من نقل هذا خی، خلاصه ای اول بیویده، همی ای اول بیویده، مثال ای اول سر کردن چی میگیم؟ ابن فلان قال، یا که ابن فلان، مثال هم تمتر رفت. خب چهارمون چیه؟ اگر که خبر باشه، صفت نباشه. مثال خبر باشه، صفت نباشه، حامدون ابن علیین، در اینجا خبر مرفوع است، یعنی صفت نیست. اما در این حالت خبر باشه، صفت نباشه، واجب است که اولینه را تنوین بدهیم. مثال حامدون، محمدون، اسم اول واجب است که تنوین بدهیم. خب آخرین شرطمان، اگر اضافه بشه در ضمیر، مثال میگیم که هذا خالدون ابنک، نمیتونیم یا هذا خالد ابنک، در ضمیر، اگر که در ضمیر که چسبید چیکار میکنیم؟ حمزه را می نویسیم، یا که الیفه می نویسیم، هذا خالد ابنک. یک تایی شب الله علم گفتم، ما گفتم یعنی که بعد همون نام کنیه بیویم، مثل میگیم که حامدون ابن شیخ، یا حامدون ابن المدرس. در این حالت علم که نیسته چی میکنیم؟ الیفه می نویسیم. حوار را میخوانیم، ترجمه کنیم، کلمینا شو بیان میکنیم، انشاءالله بنویسین و کلمینا و حفظ کنید. الدرس السابع عشر، درس 17، حوار بین استاد و طلبه ها است. استاد میگه که، مدرس میگه که کیف اصبحتم یا اخوانو، چگونه روز را آغاز کردید ای برادرا؟ طلبه هاش میگه که اصبحنا بخیرین والحمدلله، میگه خوب آغاز کردیم الحمدلله. و کیف اصبحت انت یا استاذو، و شما چگونه روز را آغاز کردید ای استاد؟ مدرس میگه بخیرین احمده و اشکره، بخیر آغاز کردم و حمد میگم و شکر میگم الله را، یعنی او را. اطفئ الانوار یا ادریسو فلا حاجت الیها الان، میگه چراغ را خاموش کن ای ادریس و حاجت نداریم به او حاضر. اطفئ به معنای خاموش کردن میآید، انوار یعنی جمع نورها است، یعنی که چراغ در نظر دارد. خب در بین سخن میگن سه نقطه موندن. اعطنی ورقه الغیاب یا یعقوب، به من بده میگه ورقه غایب ماندن ای یعقوب. یعقوب ها هی ذی، ها اینجاست وی. لم يحضر عثمان اليوم فإنه مصاب بإسهال شديد، میگه در درس حضور نکرد عثمان امروز، بدرسی که او گرفتار شده است با شکم دردی سخت. مدرس میگه که شفاه الله، الله را شفا بده. بعد تسجیل اسماء الغائبین، بعد از ثبت کردن نام های نفران غایب، اعطها المراقب فانه يريدها الان لامر ما، میگه ایرا برده با مراقب تیم، با درسی که او میخواهد حاضر این را برای امری نامعلومه. ما یعنی یک امری، یک کاری نامعلوم. استاد میگه که این یکن مکتبه مغلقا فستجدوه في مكتب المشرف على النشاط الثقافي، اگر حجرهش کشوده نباشد، او را پیدا میکنید در نزد حجره سرپرست نشاط فرهنگی. یخرج یعقوب، یعقوب خارج می شود و بعد هنیهتین و بعد از کمی وقت یفتح الباب الشابن، در را می کشوید یک جوان و یقف لدیه و در نزد در می ایستد. الشابو جوان بعد تحییتی بعد از سلام دادن، اتسمح لی بی دخول یا فضیلت شیخی، میگه آیا برای من اجازت میتی برای داخل شدن ای فضیلت شیخ؟ مدرس میگه بعد رد تحیه بعد از سلام جواب دادن، اهلا و سهلا و مرحبا، بسیار خوش آمدی، میگه ادخل داخل بشه و اغلق الباب، میگه که در را پش. یبدو انک طالب جدید، همین گونه می نماید که تو طلبه نو هستی. مسمک، نام چی است؟ و من این انت، وست از کجا هستی؟ جوان میگه که اسمی محمد بن ویلیمه و انا من کانادا، نام ما محمد پسر ویلیم است و ما از کانادا هستم. مدرس میگه که احادیث احد بالاسلام انت، آیا تو نو اسلام را قبول کرده ای؟ نو مسلمان شده ای؟ محمد میگه نعم. مدرس میگه الحمد لله الذي هدانا للاسلام، حمد و ثنا و ستایش الله را که ما را هدایت کرد به اسلام. متى اسلمت يا اخي الكريم، کی اسلام آوردی ای برادری کریم؟ محمد میگه که اسلمت عام 1981، میگه که من سال 1981 مسلمان اسلام آوردم. مدرس میگه اسلم ابواک، آیا میگه که پدر و مادرت مسلمان شدند؟ محمد میگه لما یسلم ابی، هنوز هم تا هنوز هم پدرم مسلمان نشده است. هداه الله، الله را هدایت کنه. اما امی فاسلمت والحمد لله، اما میگه مادرم اسلام آورد الحمدلله. مدرس میگه ماذا یعمل ابوک، پدر چیکاره است؟ محمد میگه هو مدیر متحفین، او مدیر آثارخانه است. ها خطاب المدیری، بگیر نامه مدیر را. ها به معنای چی میگه؟ به معنای خود، بگیر. المدرس یقرأ الخطاب، مدرس نامه را میخونه. ان المدير يثني عليك كثيرا، بدرسی که مدیر میگه تو را بسیار تعریف کرده است. محمد میگه جزاه الله خیرا، الله برای او جزای خیر نصیب کنه. مدرس میگه من اين لك هذا المصحف الجميل الذي بيدك، از کجا است تو را، میگه از کجا آوردی این مصحف زیبایی را که در دستت است؟ محمد گفت که اعطانه المدير، مدیر این را به من داد. مدرس میگه والله لقد سررت كثيرا بك، والله میگه به تو بسیار خوشحال شدم. كيف وجدت الجامعه الاسلاميه، چگونه یافتی میگه جامعه اسلامی را؟ محمد میگه اعجبتني كثيرا، مرا بسیار در عجب آورد. انها جامعه فريده يدرس فيها ابناء المسلمين من مشارق الارض ومغاربها، بدروسی که این دانشگاهی نادری هست یا به همتای است که درس میخوانند در آنجا فرزندان مسلمانان از سرزمین مشرق و مغرب. یکتب المدرس آیتین علی السبوره، مدرس مینویسد دو آیت را در تخته صنف. المدرس اقرأ الآيتين يا هارون، اي هارون ميگه اي آيات را بخون. هارون بعد از اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گفتن این آيات را ميخواند. يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. این کافران و دیگر رویه های اهل کفر با دروغ بافی و تکذیب آنچه محمد صلی الله علیه و سلم آورده است می خواهند اسلام و دلیل های آید اثبات وحدانیت الله موجود را از بین برند و باطل کنند و بیشک الله جل جلاله دین خود را کامل کرده بر دیگر دین ها غالب می سازد و اگرچه کافران کمال و غلبه دین او را نخواهند الله جل جلاله آن را به اتمام رسانیده پیروز می گرداند. وقتی الله جل جلاله کار را اراده کرد کسی پیشی آن را نمی گیرد. الله ذات است که پیامبرش محمد صلی الله علیه و سلم را با قرآن رهنمای مردم و دین بر حق اسلام فرستاد تا دینش را با برهانها و احکامش بر دیگر دینها برتری داده غالب گرداند، اگرچه مشرکان این را نمی پسندند. مدرس می گوید فکرو فی هاتین آیتین، میگه فکر کنید در این دو آیت. ثم اجبو عن الاسئلت الموجهت الیکم، بعدن میگه جواب گردانید به این سوال هایی که روبرو می شوید. ماذا یرید الکفار یا ادریسو، ای ادریس کفار چی می خواهند؟ ادریس میگه یریدون اطفاء نور الله، آنها می خواهند نور الله را خاموش کنند. مدرس میگه ایمکن هذا یا علی، ای علی آیا این امکان پذیر است؟ علی میگه لا لهذا مستحل، نمیگه این غیر امکان است. لا لام ابتدا است برای چیست؟ تأکید کلام. مدرس میگه و ماذا یرید الله یا یونس، و الله چی میخواهد ای یونس؟ یونس میگه یرید اتمام نوره، الله میخواهد نورش کامل کند. مدرس میگه اتذکر آیه اخرى فی هذا المعنى یا شعیب، میگه که ای شعیب آیا یگان آیه دیگر میدونی به همین معنا؟ شعیب میگه که نعم، قال تعالی فی سوره صف، الله سبحانه و تعالی در سوره صف میفرماید والله متم نوره ولو کره الكافرون، الله سبحانه و تعالی نور خود را کامل میکند اگرچه که کافران بد ببینند. خیلی تفسیر آیه شرح این وقت میبینید. مدرس میگه که بما ارسل الله رسوله یا محمد، با چی روان کرد الله سبحانه و تعالی پیامبرش را ای محمد؟ محمد میگه که ارسله بالهدى و دین الحق، فرستاد او را میگه به هدایت و دین حق. یدخل اسحاق، اسحاق داخل میشود. مدرس میگه الان تأتی و قد اوشک الدرس ان ینتهی، میگه که حاضر میایی به درستی که نزدیک است که درس تمام شود. اسحاق میگه معذرتا یا استاد، مرا ببخش یا استاد، ذهبت الى مکتب البريد لارسال برقيتي، میگه با پشت رفته بودم برای فرستادن نامه. فقد وصل اخي بارحه، میگه که به تحقیق رسید برادر، میگه دیر شبانه. فارسلت برقيه الى ابي اخبره فيها بسلامت وصوله، پس فرستادم نامه برای پدرم تا اینکه با او خبر بتم از به سلامت رسیدنی او، یعنی برادرش در نظر داره. مدرس گفت که لا بأسه، هیچ مشکلی نیست. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.